co tu chodzi? Gdzie co tu chodzi? Co tu chodzi? Gdzie co tu chodzi? Dedes. Co tu chodzi? Dedes. Gdzie co tu chodzi? Dedes. Co tu chodzi? Gdzie co tu chodzi? Dedes. Gdzie co tu chodzi? Dedes. Co tu chodzi? Dedes. Co tu chodzi?